Book 2 59 فينك ناو؟ في مكتب البريد. En la post officejo. أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Kie estas la plej proksima post officejo؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Ĉu malproksimas la poŝtoficejo de ĉi tie؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Kie estas la plej proksima leterkesto؟ أحتاج لبعض طوابع البريد. Mi bezonas kelkajn poŝtmarkojn. لأجل بطاقة ورسالة. Por poŝtkarto kaj letero. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Kiom kostas la afranko al Usono؟ كم وزن الطرد؟ Kiom pezas la pakaĵo؟ هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Ĉu mi povas sendi ĝin aerpoŝte؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Kiom da tempo bezonatas por ĝia alveno؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Kie mi povas telefoni؟ أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Kie estas la plej proksima telefonbudo؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ Ĉu vi havas telefonkartojn؟ هل عندكم دليل تليفون؟ Ĉu vi havas telefonlibron؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ Ĉu vi konas la telefonkodon de Aŭstrujo؟ لحظة، سأبحث عنه. Momenton. Mi tuj serĉos. الخط مشغول باستمرار. La lineo estas okupata. أي رقم الذي اتصلت به؟ Kiun numeron vi elektis؟ يجب أولاً أن تضغط الصفر. Vi devas unue elekti nulon.